Skarbnia Piersią, Aflofarm. Marzysz o laptopie Asus z procesorem Intel Core i3, grafiką 2 GB i dyskiem 1 TB za 2399 zł? Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty. Sprawdź w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Jest 18, to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke, a przed nami serwis, który przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Mecz Polska-Armenia rozpoczyna się na stadionie w Erywaniu. Za chwilę relacja naszego wysłannika. Prezydent Warszawy z zadowoleniem przyjmuje wyrok NSA, który oddalił jej wnioski o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych z komisją weryfikacyjną. Po drugie, NSA stwierdził, że jest równorzędność trybów i organów. A przewodniczący komisji, Patryk Jaki, mówi, że decyzja sądu przesądza, iż komisja może działać dalej. Po trzecie, nie dość, że uznają nas wszystkie instytucje, to jeszcze wygrywamy odwołania. Jedenastki Polski i Armenii już są na boisku w Erywaniu. Rozpoczyna się niezwykle istotny przedostatni mecz biało-czerwonych w eliminacjach Mistrzostw Świata. Na stadionie jest Adam Malecki. Witaj Adam, jaka jest stawka tego spotkania? Oj, dzisiaj liczy się tylko zwycięstwo, nie ma tu miejsca na wpadki, jesteśmy drużyną piłkarsko lepszą, jesteśmy liderem w grupie A i dziś wolą walki, ambicją trzeba udowodnić, że zasługujemy na grę na mundialu. Z Armenią gramy po raz siódmy, 4 razy wygrywali Polacy, raz Armeńczycy, a raz spotkanie kończyło się remisem. Nigdy za to nie wygraliśmy tutaj w Erywaniu, raz udało się zremisować, a raz przegraliśmy. W pierwszym meczu tych eliminacji wygraliśmy na Stadionie Narodowym 2-1, choć i wtedy było ciężko, zwycięskiego gola dopiero w 95. minucie strzelił Robert Lewandowski i nie ma co ukrywać, że to na naszego snajpera liczymy najbardziej. Dzisiaj kapitan reprezentacji ma 12 goli na koncie w tych eliminacjach, a więcej od niego strzelił jedynie Cristiano Ronaldo. Portugalczyk trafiał do siatki rywali 14 razy. Polacy już rozpoczęli, już rozmiał pierwszy gwizdek sędziego. Od razu atakujemy. Dobre dośrodkowanie. Ach, Robert Lewandowski próbował strzelać głową, ale niestety niecelnie. Dobrze rozpoczęliśmy, dzielnie, bez z animuszem i to jest najważniejsze. Pierwsza, druga minuta już spotkania 0-0. Z Adamem Maleckim będziemy łączyć się za kilka minut. A wynik tego spotkania słuchacze Polskiego Radia mogą typować na Twitterze w akcji przygotowanej przez portal polskieradio.pl pod hashtagiem Zakład w pracy. Zapraszamy do wspólnej zabawy. O przyszłości NATO i Unii Europejskiej, systemy bezpieczeństwa oraz zbliżającej się prezydencji Bułgarii we wspólnocie rozmawiali prezydenci Andrzej Duda i Rumen Radew. Prezydent Bułgarii gości dziś w Polsce. Ich rozmowy dotyczyły też kryzysu migracyjnego. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że Polska nie zgadza się na dyktat, jeśli chodzi o system kwotowy. Jesteśmy przeciwni mechanizmowi relokacji, jesteśmy przeciwni jakiemukolwiek systemowi kwotowemu. Zasadę równości prezydent odniósł do kwestii Unii różnych prędkości. Jak mówił, o takim scenariuszu nie może być mowy. Prezydenci byli pytani o sytuację w Hiszpanii po niedzielnym referendum w sprawie Katalonii. Rumen Radew mówił, by źródeł problemu szukać w kryzysie, który dotknął między innymi Unię Europejską 9 lat temu. Z kolei Andrzej Duda podkreślał, że władze w Hiszpanii popełniły błąd, używając siły wobec osób, które chciały wziąć udział w niedzielnym referendum. Uważam, że zastosowano środki niewspółmierne do tego, jaka była sytuacja. W czasie tego spotkania dominowały kwestie unijne. Bułgaria 1 stycznia przyjmuje bowiem półroczną prezydencję w Unii Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. A my wracamy jeszcze na chwilę na stadion w Erywaniu. Jest 1-0 dla Polski po strzele Kamila Grosickiego. Gratulujemy. Prezydent Warszawy z zadowoleniem przyjęła wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił jej wnioski o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych z komisją weryfikacyjną. Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśla, że werdykt kwestionuje założenia, iż komisja weryfikacyjna jest organem administracji publicznej. Stwierdził wyraźnie w uzasadnieniu, że jest organem administracji rządowej. Organ administracji rządowej nie może ograniczać konstytucyjnej samodzielności samorządu. Po drugie, rozpatrzył sprawę merytorycznie, to znaczy, że przyjął nasz argument, że jesteśmy organem, a nie stroną. NSA, mówiąc o dwóch równoległych trybach postępowania, stwierdził, że jest równorzędność trybów i organów. W związku z tym komisja weryfikacyjna nie ma funkcji nadrzędnej nad nami. Prezydent stolicy skierowała do NSA wnioski dotyczące każdej sprawy badanej przez komisję. Dotychczas 7, dziś sąd rozpatrzył 4, co do nieruchomości Przytwardej i Chmielnej. Przewodniczący komisji Patryk Jaki mówi, że decyzja sądu przesądza, że komisja może dalej działać. A gdy powstawała, wielu uważało, że nie ma racji bytu. Wielu tak zwanych ekspertów, prawników mówiło, że żadna instytucja nie będzie tej komisji uznawała, że zakopią się w papierach i minie wiele lat, zanim wydadzą pierwszą decyzję. Po trzecie, że nic nowego nie odkryją. To teraz sprawdźmy. Po pierwsze, nie dość, że uznają nas wszystkie instytucje. Sądy stają również po naszej stronie, sądy cywilne. Mówiło się, że nikt nie będzie uznawał tych wpisów w księgach wieczystych. Sądy nie dość, że uznają wpisy, wszystkie wpisy Komisji Weryfikacyjnej w księgach wieczystych, to jeszcze wygrywamy odwołania. Sąd nie stwierdził sporu kompetencyjnego. Sędziowie uznali, że są obszary działania Komisji i prezydent Warszawy, są te obszary zbliżone, ale nie takie same. I przypominamy, 1-0 dla Polski na stadionie w Erywaniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Nasi już ponownie w okolicach pola karnego Armenii, a mówią, że to dopiero do Polski zbliża się orkan. Ale teraz nie żartujmy, rzeczywiście silny wiatr nadchodzi i on już zaczął wiać. W nocy będzie wiać jeszcze mocniej, w porywie nawet do 130 i 140 km na godzinę. Będzie pochmurno, deszczowo, zwłaszcza w centrum kraju. Przejaśniać się będzie dopiero na zachodzie. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni, na wybrzeżu lokalnie 12. Jutro w dalszym ciągu chmury, deszcz, lokalnie także burze, od 10 do 14 stopni. Wiatr będzie powoli słabł, ale nadal będzie silny. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzy mi się ten tablet. Kupię go za 3 miesiące. A dlaczego nie dzisiaj? Dzisiaj mam inne wydatki. Nie musisz płacić dzisiaj. Jak to? Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty aż do pół roku. Myślisz o tablecie 2 w jednym Microsoft Surface Pro 4 z procesorem Intel Core M i odłączaną klawiaturą za 3299 zł? Nie musisz płacić dzisiaj. Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty. Sprawdź w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. A może byśmy coś porobili w weekend? Tak? Do ludzi wyszli. Na jakąś imprezkę poszli. Na imprezkę z dziećmi? Na taką rodzinną fiestę. Jak na fiestę, to tylko do salonu Forda. Już 7 i 8 października przyjdź na dni otwarte nowego Forda Fiesta. Poznaj go i poczuj moc atrakcji. Do wygrania aż 600 markowych tabletów i nagroda niespodzianka dla każdego dziecka. Zapraszamy 7 i 8 października do autoryzowanych dealerów Forda. Szczegóły na ford.pl. Słowo i dźwięk. Głos i emocje. Przeszłość i współczesność. Festiwal Słowa w Piosence. Frazy. Od 3 do 7 listopada w Poznaniu. Smolik, Kev Fox z Krzysztofem Zalewskim. Kwartet Proforma z Kazikiem, Romanem Kostrzewskim i Titusem. Frazy Młynarskiego, Koena i Łułakowiczówny. Bilety w punktach CIM i na bilety 24. Mecenas PKO Bank Polski. Organizator Biblioteka Raczyńskich. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 94 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 94 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18 od 6 minut w Erywaniu. Prowadzimy z Armenią 1-0. Mieliśmy zaskoczyć rywali. No to zaskoczyliśmy tym razem. Grosik nie dośrodkowywał, tylko wykończył akcję. Ale więcej o tym Adam Malecki. Adamie, opisz tę akcję. Jak to było? Fantastyczna akcja. Łukasz Piszczek, czyli nasz prawoobrońca, pognał prawą stroną boiska, kiedy znalazł się na wysokości pola karnego, podniósł głowę, dośrodkował płasko w pole karne. Na bliższym słupku znalazł się Kamil Grosicki, który uprzedził wszystkich i wpakował piłkę do siatki. To 10. gol turbo Grosika w reprezentacji. Z Adamem za chwilę się jeszcze połączymy, bo to dobry moment, tak, to dobry moment, żeby posłuchać utworu zatytułowanego To dobry moment. Cortez, to dziś nasza piosenka dnia na uspokojenie. No emocji. Lepiej się ten mecz nie mógł zacząć. Nasi mają rzut wolny, więc za chwilę jeszcze, ale nie uprzedzajmy faktu. Panie Cortezie, proszę. Widzę, jak cierpisz za mną. Nie mogę patrzeć, jak cię ranię. Powinnaś odejść dawno. Sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym tylko. że przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy. Znów poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić. Tym razem ja posłucham, ty z błyskiem wokół mi opowiesz coś o dzieciach, coś o sobie. Wtedy będę pewien, że o miłości nigdy więcej się nie dowiem. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment. Sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Cortez, to dobry moment, żeby wrócić na stadion do Erywania, gdzie jest Adam Malecki. Adamie, piosenka dnia trochę uspokoiła emocje, ale tak zerkam, czy to nie jest aby pierwsza akcja piłkarzy Armenii na naszej połowie? Tak, Sargis Adamian, chyba najbardziej aktywny zawodnik Armenii z numerem 23, pognał stronę piłki, która jednak została uderzona zbyt mocno przez jego kolegę i mógł tylko popatrzeć, jak ta opuszcza boisko. Teraz akcję rozpoczyna Wojciech Szczęsny. Wysoka, długa piłka i tak naprawdę jedno z nielicznych w ten sposób rozegranych podań. Ponieważ gramy ziemią, jesteśmy dobrze grającą technicznie drużyną. Mamy takich graczy jak choćby Piotr Zieliński, który potrafi przecież czarować. Często zdarzało się tak, że Piotrek nie występował w miarę oczekiwań kibiców, ekspertów, także trenera Nawałki, ale widać, że ten chłopak już fantastycznie wkomponował się do tej drużyny, no i rozgrywa te piłki, rozgrywa dzisiaj także Grzegorz Krychowiak, no nie ma co ukrywać, to jest chłopak, który musi grać tej reprezentacji, nie przez przypadek, po Euro 2016 był nazywany generałem tej reprezentacji, rzeczywiście rządzi w środku pola, widać, że ta jego nieobecność podczas meczów z Danią i z Kazachstanem była bardzo widoczna, dzisiaj za to Grzegorz Krychowiak jest takim spawaczem, który spaja wszystko. I teraz dobre podanie Roberta Lewandowskiego w pole karne. Kamil Grosicki przyjmuje piłkę, ale tam wosaczony przez graczy Armenii i obrońców nie był w stanie się obrócić i stracił piłkę. Natomiast gra Polaków wygląda bardzo dobrze. Myślę, że budująco się to rozpoczęło, no ale przypomnijmy, że przecież tutaj Czarnogóra wygrywała 2-0 i w końcu przegrała ten mecz 3-2, także 2-3 tak naprawdę, także trzeba mieć się na baczności. Patrzę na pana Grzegorza Krychowiaka, bo zerkam w monitor. Widzę, że stylówka, to słowo, które znam od wczoraj, pozostawiona w szatni, skupił się na grze i bardzo dobrze, a dziś na boisku jest biało-czerwono, bo nasi grają w białych strojach, przeciwnicy, gospodarze w czerwonych. No i bardzo słusznie zauważyłeś, nie powiedziałem o tym jeszcze, że gramy właśnie na biało, rywale na czerwono, a przyznam ci szczerze, że lubię takie jaskrawe buty jak ma Grzegorz Krychowiak, bo tutaj jestem dosyć mocno oddalony od boiska, jest jeszcze, mogliby tutaj spokojnie biegać lekkoatleci, bo jest bieżnia, mógłby się odbywać spokojnie żużel zapewne, gdyby tutaj w ogóle żużel był, także trochę jest, ale teraz widzę Grzegorza Krychowiaka bardzo dobrze, jaskrawe buty i dzięki temu mogę go rozpoznać nawet z około 30 metrów. Znowu groźna sytuacja, bardzo dobrze ustawieni nasi obrońcy, a Robert Lewandowski tak naprawdę jest cały czas osaczony przez obrońców Armenii. Widać, że tutaj trener Artur Petrosian, który zresztą swego czasu strzelił gola Polakom, kazał bardzo tutaj dbać o Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski, przypomnijmy, podobnie jak na przykład Łukasz Piszczek i Piotr Zieliński czy Kuba Błaszczykowski, musi bardzo dzisiaj uważać, no bo są zagrożeni kartkami. Jeśli zobaczą żółtą kartkę, nie będą mogli zagrać z Czarnogórą, a wszyscy sobie nie wyobrażamy reprezentacji bez Roberta Lewandowskiego. To dla porządku powiem jeszcze, że arbiter jest w błękitnej koszulce i czarnych spodenkach. Murawa jest zielona i w zasadzie nastroje mamy kolorowe i oby tak się skończyło, choć rywali oczywiście nie lekceważymy. Z Adamem jeszcze się usłyszymy przed 18.30, by sprawdzić, co się dzieje na boisku w Erywaniu. Bardzo dziękuję. A teraz piosenka z naszej płyty tygodnia. Benjamin Clementine z płyty I Tell a Fly, Better Sorry Than Sail. I to jest taki moment, kiedy zawsze mówię, że mam dwie płyty dla Państwa. 71335, to dziś proszę napisać imię, nazwisko oraz Benjamin Clementine. Śmiało dodam, że pan Robert właśnie strzelił drugą bramkę w Erywaniu z pięknego strzału z rzutu wolnego. Przepraszam, panie Benjaminie, ale są sprawy naprawdę ważne dziś. For anyone's reality, if yours lies here, yeah, mine is over the fence. Bon voyage. Don't know where I'm going. Roundabout singular, it's better a sorry. Yet we breathe more than once, don't we? Must leave then at once, darling. Benjamin Clementine z płyty Italafly, to była nasza płyta tygodnia. W tym tygodniu słuchaliśmy, no troszeczkę skróciliśmy, ale tak jak powiedziałem, 2-0 wyrywaniu, a my wracamy w Bieszczady. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Trójka wraca do korzeni. I po raz ostatni dziś przenosimy się nad Solinę, gdzie jest Łukasz Karusta. Wieje mocno, to wiemy już. Pogoda, no niekoniecznie do spacerów, chociaż akurat fani Bieszczadów to taką pogodę rzeczywiście mają w kieszeni. No i sobie z nią spacerują. Udało tobie się trochę, udało się pochodzić po górach? Udało się pochodzić trochę po górach. Mówiłeś przed chwilą, że są rzeczy ważne i ważniejsze, a tutaj te najważniejsze rzeczy to są przecież góry, bo dużo mówiliśmy o samym zbiorniku, o samej Solinie, o Polańczyku, a trochę mniej jeszcze o górach. No to teraz porozmawiamy o górach, a koło mnie jest pani Urszula Wałachowska, dla której góry chyba są najważniejsze w życiu, to prawda? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy najważniejsze? Myślę, że chyba tak. No mieszkam tutaj w Bieszczadach, pracuję jako przewodnik górski. Właściwie nie wyobrażam sobie mieszkania tam, gdzie nie ma gór. Jaka jest ulubiona pani trasa tutaj w Bieszczadach? Ulubiona? Nie wiem, czy mogę zdradzić, bo się pojawią turyści. Natomiast na pewno nie jest to w Parku Narodowym, jednak jest to poza Parkiem Narodowym w Dolinach. Ale dlaczego w Parku Narodowym za dużo turystów, za bardzo takie oczywiste te trasy są? Chyba tak, chyba trochę bardzo oczywiste. Poza tym no trochę turystów na pewno w sezonie jest, chociaż teraz po sezonie w październiku myślę, że spokojnie można wędrować. Natomiast ja czegoś innego trochę szukam w górach. Niekoniecznie widoków, natomiast poszukuję historii, tradycji, ale też przede wszystkim śladów dawnych mieszkańców, zwierząt, roślin. No właśnie, ja na początku powiedziałem pani, że jak tylko przyjechałem, to poszedłem na Połoninę Wetlińską, tak trochę krzywo pani na mnie spojrzała, czyli to jest taka najbardziej oczywista oczywistość tutaj w Bieszczadach, tak? Tak, trochę tak. Na pewno, bowiem chyba każdy, kto przyjeżdża w Bieszczady, chce zaliczyć, można powiedzieć, Park Narodowy, a przede wszystkim wejść na Połoninę Wetlińską. No ona jest najsłynniejsza tutaj, nie bez powodu, to tam znajduje się najwyżej położone schronisko górskie, chatka Puchatka. No właśnie, jeśli chodzi o te schroniska, trochę chyba kiepsko w Bieszczadach jest, jeśli chodzi o tę bazę noclegową w górach, jeśli byśmy tak chcieli powędrować kilka dni od schroniska do schroniska. Można tutaj? Można, na pewno nie należy to jednak do najłatwiejszych, bowiem nie przejdzie, nie chodzi tutaj już teraz, żeby przejść 5-10 kilometrów. Czasami trzeba pokonać dłuższe odcinki, ale to też jest wyzwanie dzięki temu, bo tych schronisk wbrew pozorom trochę jest, może nie tak jak dużo, jak mówi się w Tatrach, natomiast dla chcącego nic trudnego. Która para roku jest najładniejsza w Bieszczadach? Pewnie ile osób, tyle opinii, przynajmniej 4 byłyby. A dla pani, która jest najlepsza? Powiem tak, każda grupa o to mnie pyta, kiedy tutaj przyjeżdża w Bieszczady. Nie mam ulubionej pory roku, bo każda jest wyjątkowa. Na wiosnę jest coś niesamowitego, kiedy przyroda budzi się do życia. Latem, kiedy mamy mnóstwo kolorów zieleni, można powiedzieć, że w tych kolorach zieleni mieszkają nasze bieszczadzkie anioły. Jesień natomiast, barwa, paleta barw, gdzie można się słyszeć takie słowa jak niemożliwe, nierealne, więc niewyobrażalne, kiedy są turyści. A zima to jest cisza, spokój, kiedy wszystko jest pokryte białym puchem. Wtedy są też najpiękniejsze widoki. Mam nadzieję, że zostali państwo zachęceni. Urszula Wałachowska, przewodnik górski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bieszczady faktycznie inspirują. Można się zasiedzieć, można się zamyślić. Ja tu trochę też porozmawiałem z ludźmi stąd. Jak to jest, że tak dużo wierszy i tak dużo piosenek o Bieszczadach powstaje? Bo powstaje naprawdę bardzo dużo. Ktoś jechał do Soliny z gitarą i do dzisiaj wspomina pobyt w Solinie z gitarą i z dziewczyną, bo sobie siedzieli na zielonych wzgórzach nad Soliną. Zielone wzgórza nad Soliną i zapomnianych ścieżek ślad. to jest taki powrót do chwil młodości, takich beztroskich, do turystyki plecakowej, do chleba i konserwy, do namiotu rozbitego gdziekolwiek na polanie, co dzisiaj jest już niemożliwe. To chyba o to chodzi. Mnóstwo takich piosenek powstało. Mnóstwo było wykonawców, którzy śpiewali o Bieszczadach. Mnóstwo było poetów, którzy pisali o Bieszczadach. Pisał chociażby Jerzy Herasymowicz, pisał Tadeusz Śliwiak. Pisało wielu, wielu naprawdę poetów o Bieszczadach. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Bieszczady chyba dlatego, że tutaj pozostała taka dziwna sytuacja po tych wysiedleniach. Trochę magia, trochę też powojenne historie. Nie? Ci ludzie, którzy tu poginęli, te domy popalone, te cerkwie, które przestały funkcjonować. Anioły, bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Troszeczkę powrót do tych dawnych czasów, nie do tych ludzi, którzy kiedyś tu mieszkali. No a wcześniej też jakieś tam Tołchaje żyli, jakieś zbójnicy, prawda, Beskidnicy. Też były klimaty takie trochę awanturnicze. Czarodziejskim kwiatem paproci rozłociła się bukowina. I był Beskid, nie były słowa. Dużą rolę odgrywała pewnie natura, te połoniny, te góry, ten las, kurczę, to wszystko nadawało takiego klimatu, żeby tworzyć piosenkę, że mój dom to będzie bukowy koniecznie na przykład. To inspirowało na pewno Bieszczady, jak prawda magiczna kraina. Kiedy stałem w przedświcie Asynej, prawdę głosił przez trąby wiatru. Zasmroczyły się chmury kliwie. Wolna grupa Bukowina, no Wojciech Belon, już dawno nieżyjący, tu przyjeżdżał w Bieszczady, na Płoninę Wotlińską, był nawet kandydatem do GOPR-u. Także to wszystko gdzieś te Bieszczady przyciągały i one wciąż przyciągają. Może troszkę już na inny sposób, to jest coś bardziej ucywilizowane, ale jednak każdy coś w tych Bieszczadach szuka dla siebie, jakiegoś kawałka, jakiegoś miejsca, a nawet ludzie szukają też weny twórczej. Warszawiacy śpiewają o Wiśle, ci z Olsztyna śpiewają o Łynie, ci z Katowic o ciężkim przemyśle, a ja śpiewam o mojej Solinie. To są głównie smutne piosenki. No tam się snuje jakaś nostalgia, to prawda, że tak jak się popatrzy w dal, popatrzy się na te górki, na te kolory, to jest raczej nostalgiczne. To nie jest wesołe miasteczko, chociaż w niektórych miejscach w Bieszczadach już tak się próbuje takie wesołe miasteczka zainstalować, ale jak się tak ogólnie na Bieszczady popatrzy, to jest trochę nostalgii. A jak się jeszcze poczyta historię tego regionu, tego miejsca, no to tej nostalgii jeszcze więcej się pojawia. To nie jest łatwa historia. Pewnie dlatego też to w piosenkach się pojawia. A ja jednak myślę, że jeśli chcecie gdzieś przenosić, to w Bieszczady, bo to idealne miejsce dla stolicy. Stolica czego miałaby być w Bieszczadach? Stolica wszystkiego powinna być w Bieszczadach. Stolica świata to są Bieszczady dla mnie, bo ja się tam urodziłem. Zwłaszcza jak się już stamtąd wyjechało, to się takie rzeczy zaczyna coraz bardziej doceniać. Tu najlepszy, najżyczliwszy żyje naród. I nieprawda, że tu bieda, głód i nędza. No i tak śpiewał i opowiadał też o Bieszczadach i o twórczości w Bieszczadach nasz redakcyjny kolega, człowiek stąd, czyli solinianin Artur Andrus. No i faktycznie tutaj na pewno ta przyroda, te widoki sprzyjają twórczości. Trochę uprzedzę twoje pytanie. Nie będąc tutaj nie napisałem żadnego wiersza. Ach, no trudno, ale jeszcze wszystko przed tobą. Droga do Warszawy długa. Łukasz Karusta dziś zaprasza państwa w Bieszczady. Bardzo dziękuję za te piękne opowieści i historie. Krzysztofowi Audyckiemu za to, że czuwał nad transmisją. Trójka wróciła dziś do korzeni, do Bieszczad. No i teraz jeśli ktoś jest skądś w Bieszczad wyruszyć, to chyba tylko w świat daleki do Erywania, to już za chwilę. Wiatr się tłucze po tarnicy otulonej płaszczy. Na program zaprosił sponsor Wróbek, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Wróbek, your bodyguard. I zgodnie z obietnicą powiedziałem, że przed 18.30 usłyszymy się jeszcze z Adamem Maleckim, który ma do państwa znakomite informacje. Trzecia bramka, która padła dla Polski, bo padła w niecodziennych okolicznościach dość, Adamie, prawda? Taka rzecz zdarza się rzadko. Tak, bardzo kuriozalna sytuacja. Bramkarz reprezentacji Armenii złapał piłkę, którą podawał do niego kolega z obrony. No i sędzia podyktował rzut wolny pośredni z około, no mogę powiedzieć, 5-4 metrów. Do piłki podszedł Robert Lewandowski, huknął tam w bramce, ustawiła się właściwie cała drużyna Armenii, ale piłka gdzieś tam między nimi wszystkimi przecisnęła się. Teraz jeszcze strzał z daleka Roberta Lewandowskiego, no ale świetnie w tym razem broni bramkarz. No i właśnie, Robert Lewandowski strzelał z bliska i piłka wpadła do siatki. Wpadła do siatki także wcześniej, kiedy wykonywał lewy kapitan reprezentacji rzut wolny. Piłka poszybowała nad murem, no i leciała do siatki. I w tym przypadku bramkarz reprezentacji Armenii był naprawdę bezradny. No i mamy historyczną chwilę. Proszę Państwa, 49. gol w reprezentacji Roberta Lewandowskiego, czyli jest najskuteczniejszym piłkarzem i strzelcem wszechczasów reprezentacji Polski. Przegonił Włodzimierza Lubańskiego, by zrównał się z nim, strzelając 48. gola właśnie po tym pięknym strzale z rzutu wolnego. No a teraz 49. gol. Robert Lewandowski, no to już jest chyba legenda, biegająca legenda po boiskach Europy, która mam nadzieję doprowadzi nas do mundialu. Gramy o Mistrzostwa Świata, no jesteśmy coraz bliżej. Teraz świetnie podaje Robert Lewandowski, ale na spalonym jest Kamil Grosicki. Wygrywamy, proszę Państwa, 30 minuta, 3-0 dla Polski. A my z Adamem Maleckim usłyszymy się już za kilka minut. Teraz 18.30 minęła, już minutę temu nawet. Pora zatem na skrót najnowszych informacji. Biało-czerwoni prowadzą w wyrywaniu z Armenią 3-0. W drugiej minucie meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata gola strzelił Kamil Grosicki, w 18 Robert Lewandowski i w 24 też Robert Lewandowski. Wynik spotkania słuchacze mogą typować na Twitterze w akcji przygotowanej przez portal polskieradio.pl pod hashtagiem Zakład w Pracy. Kto może żądać od nas dowodu tożsamości, a w jakich sytuacjach dla własnego dobra lepiej go nie dawać? O tym m.in. mówili w Białymstoku przedstawiciele Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z danych wynika, że w Polsce jest około 20 przypadków dziennie posługiwania się cudzym dowodem tożsamości, a do tego próby wyłudzenia na miliony złotych, mówi radca Paweł Makowski. Przestrzegamy przed tym, żeby zostawiać dowody osobiste w zastaw. Po pierwsze, jest to niezgodne z prawem, bo tylko policja i Straż Graniczna może dowód zatrzymać. Prawo do skserowania dokumentu mają też bankowcy, ale nie mogą tego robić osoby sprzedające na przykład telefony komórkowe. W Paryżu znaleziono kolejny ładunek wybuchowy. 6 butli z gazem wyposażonych w zapalnik znaleziono w 19 dzielnicy miasta pod ciężarówką francusko-szwajcarskiego producenta cementu. To już kolejny ładunek wybuchowy znaleziony w ciągu tygodnia w Paryżu. Zaledwie 5 dni temu w ekskluzywnej 16 dzielnicy holu budynku i przed nim znaleziono kilka butli z gazem wyposażonych w zapalnik. Tyle informacji w skrócie. Pełny serwis o 19. Nasi ostrzeliwują bramkę reprezentantów Armenii. No tak bywa, tak miało być i tego się trzymajmy. Znów było bardzo, bardzo blisko. Tym razem Grzegorz Krychowiak. Piłka minęła słupek, a jeśli chodzi o pogodę, to tu się niewiele zmieni. Nadal deszcz, nadal chmury, nadal będzie wiało. Co więcej, będzie wiało bardzo mocno tej nocy. Proszę uważać, w Karpatach porywy wiatru nawet do 140 km na godzinę, ale w dolinach także do 115 i 130 lokalnie. Miejscami może zagrzmieć, proszę się nie zdziwić. Temperatura spadnie do 6 i do 9 stopni. Na wybrzeżu lokalnie tylko 12. Jutro w dalszym ciągu chmury, deszcz, lokalnie burze. Temperatura od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Białe plamy, czyli historia i kultura Polski XX wieku. A w centrum wydarzeń człowiek i jego postawa wobec wydarzeń politycznych i społecznych. Na antenie Trójki dziś o godzinie 23. Do usłyszenia, Mirosław Białaszko. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 korzystnych rat. Na przykład kupując iPhone 7 32 GB za 2699 zł. Oszczędzasz 300 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. MediaMarkt.pl. Prosimy o uwagę, zwłaszcza studentów. W roku akademickim 2017 Netia proponuje internet stacjonarny lub mobilny LTE z umową tylko na 9 miesięcy, a na dzień dobry do wyboru głośnik Bluetooth, słuchawki albo powerbank. Chętnych zapraszamy do salonów na netia.pl lub do kontaktu pod numerem 801-801-100. Internet stacjonarny lub mobilny z umową tylko na 9 miesięcy. 801-801-100. Netia. Mówisz masz. Spokojną głowę i najlepsze rozwiązania. Niezawodny Renault Master. Kolejny rok z rzędu. Numer 1 w rankingu Dekra w klasie transporterów. Dodatkowo pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 44 zł miesięcznie w ramach leasingu od 101%. Sprawdź też ofertę na Renault Trafic. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tyle się właściwie dzieje, że nie wiadomo, o czym Państwu opowiedzieć. Rzut wolny dla reprezentacji Armenii, powiedzmy sobie, że średnio groźny, ale akcja jeszcze trwa. Tymczasem, oczywiście, my nie zapominamy, ogłosiliśmy rano konkurs na nowe przysłowie bieszczadzkie i to jest świetny moment, żeby ten konkurs rozwiązać. Czego Bieszczadom brakuje, tego nawet niedźwiedzie nie wyśnią. Bardzo podoba nam się to przysłowie, które wymyślił pan Michał ze Szczecina, żeby było daleko przynajmniej. Przez całą Polskę niemalże. Panie Michale, serdecznie gratulujemy. Zestaw odzieży od firmy Brubek powędruje do pana. Dziękujemy państwu za udział od samego poranka. Byli państwo aktywni. To jeśli chodzi o Bieszczady, prawie tyle, bo może jeszcze zmieści nam się muzyczna niespodzianka. Za chwilę przeniesiemy się do Erywania, ale jeszcze przez moment taki oto zespół. You owe much to these machines. Horsepower, not manpower. Brains, not raw. Troszkę muzyka z kosmosu, prawda? Kosmicznie grają nasi piłkarze. To wróćmy na stadion do Erywania, gdzie jest Adam Malecki. Nasi kibice chyba w dobrych humorach, dziennikarze również. W bardzo dobrych humorach, ale muszę przyznać, że tutaj jest w ogóle przyjacielska atmosfera. Siedzą razem, nie wszędzie są te strefy buferowe. Oczywiście jest ta grupa zorganizowanych kibiców, którzy kupowali bilety za pośrednictwem Polskiego Związku Piłki Nożnej i oni znajdują się w tych sektorach wyznaczonych tylko i wyłącznie dla kibiców reprezentacji Polski, ale są też ci, którzy tutaj mieszkają, którzy przyjechali bardziej, żeby zwiedzić Erywan, żeby tutaj spędzić miło czas i siedzą wśród właśnie tutejszych kibiców. Wszyscy są uśmiechnięci, w fantastycznych nastrojach. Tutaj kibice Armenii za każdym razem, szczególnie kiedy przy piłce jest ich ulubieniec Mkhitaryan. Teraz groźna sytuacja Armenii, no ale bardzo dobrze ustawiony Michał Pazdan. Będzie rzut rożny dla Armeńczyków. No i właśnie Henryk Mkhitaryan, który tutaj jest uwielbiany przez wszystkich. Tutaj się przecież urodził, teraz jest graczem Manchester United. Wcześniej grał jeszcze w Borussii Dortmund czy Szachtarze Donieck. No i za każdym razem, jak jest przy piłce, to wszyscy są szczęśliwi i żywiołowo reagują na poczynania tego najlepszego, siedmiokrotnie najlepszego zawodnika Armenii. Tyle razy był właśnie wybierany najlepszego piłkarza tego kraju. Robert Lewandowski teraz znalazł się w polu karnym Polaków. Najwidoczniej postanowił pomóc obronie, bo Armeńczycy jakby złapali trochę wiatr w żagle. Poczynają coraz śmielej. No i kolejny rzut rożny będzie go wykonywał znowu Mkhitaryan, który ma 22 gole na koncie. Jest najbardziej skutecznym strzelcem. Gol! Proszę Państwa, świetne dośrodkowanie Mkhitaryana prosto na głowę Hambar Sumayana i to on doprowadza strzela gola dla reprezentacji Armenii. Musimy uważać, jest 39. minuta spotkania i 1-3. Niefrasobliwość, przecież tak jak mówiłem przed chwilą, Robert Lewandowski pojawił się w polu karnym, żeby pomóc. Właściwie cała drużyna była ustawiona, żeby nie doprowadzić do żadnej groźnej sytuacji Armeńczyków. No a jednak strzelają gola, jest 1-3 i musimy uważać, bo już przytaczałem ten przykład meczu z Czarnogórą, kiedy Czarnogórcy wygrywali 2-0 i przegrali 2-3. Musimy uważać, mieć się na baczności i być skoncentrowani do samego końca, przynajmniej pierwszej połowy, a potem już selekcjoner Adam Nawałka, który dzisiaj zasiada na ławce rezerwowych i trenerskiej ławce po raz 40. No, mam nadzieję, że przemówi do drużyny i postara się te klocki teraz trochę poukładać, bo jest taka potrzeba. Trzymamy kciuki, musimy uważać, z takim hasłem dopingujmy drużynę reprezentacji Polski. Bardzo dziękuję, Adam Malecki. Obiecuję, że nie zostawię Państwa do 19 bez podania wyniku, mimo że za chwilę ekonomiczna część naszej audycji. To wszystko jest uzgodnione. A na koniec muzyczny akcent. Nie wyobrażam sobie, żeby tej piosenki dziś nie było. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogada. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. Zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone, zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć, i wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, nas też czasami nosi po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę, i wtedy w nas się zapala wieczny bieszczadzki ogień. Anioły bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Anioły bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Stare, dobre małżeństwo, oczywiście, panie Wiktorze. Oczywiście, że tak. Oczywiście trójka. Oczywiście trójka, oczywiście 3-1. Wynik się nie zmienił. Jak zakończy się pierwsza połowa, to pan redaktor Legowicz wszystko państwu opowie. Za 16 minut 19. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Beata Płomecka, Brukseli, Mirosław Bieszki, ekonomista w Warszawie. Witam serdecznie, panie Dobry wieczór. Mirosławie. I zaczynamy. Pan o Hiszpanii wie prawie wszystko. A zatem, co będzie z Katalonią, tak biorąc dotychczasowy przebieg wydarzeń pod uwagę? Tak najchętniej to ja bym zaprosił te anioły Bieszczecki do Barcelony, może by tak pojawił się trochę inny klimat, ale tego raczej nie da się zrobić. To, co czeka Katalonię? No Katalonię czeka walka między mitami a zdrowym rozsądkiem. Na nieszczęście w tej chwili ta mitologiczna niepodległość katalońska i taki brak podejścia zdroworozsądkowego wydaje się dominować, ale przynajmniej to, co ostatnio usłyszałem z wypowiedzi Puigdemonta, to jest, jeżeli ktoś mówi, że musi się pojawić mediator, to znaczy, że bardzo wypatruje tego mediatora, a na dzisiaj Madryt podjął zdecydowane kroki, które idą w kierunku wykorzystania artykułu 155 Konstytucji Hiszpańskiej, więc praktycznie zawieszenia autonomii katalońskiej. Być może na to zaostrzenie atmosfery liczy właśnie Puigdemont i ta część, która jest bardzo, bardzo radykalną lewicą, która nawet w swojej nazwie ma kandydaturę, a nie kandydatów jedności narodowej. Mamy taką sytuację, w której brak dyskusji na tematy, które są najistotniejsze. Znaczy te, w sensie które... ekonomicznym. Właśnie, ja do tego zmierzam. To jest kwestia ekonomii, bo my ciągle wyrywamy z kontekstu hiszpańskiego i mówimy. 16% populacji, 1/5 produktu krajowego brutto, 25% eksportu hiszpańskiego. No to świetnie ta Katalonia, jeżeli wyjdzie ze struktur Hiszpanii, przecież będzie takim krajem niemalże jak Belgia. Ale to, czego nie zauważyłem żadnej wypowiedzi, to jest kwestia długu publicznego Katalonii. Otóż Katalonia jest zadłużona i ten dług publiczny stanowi prawie 36% produktu krajowego brutto. Panie Mirosławie, przepraszam bardzo, zakończyła się pierwsza połowa meczu Polska-Armenia. 3-1, przypominam. To wracamy. Bardzo proszę, wracamy do tej kwestii, która wydaje mi się być najistotniejsza i może być tym, co nazywa się triggerem. A mianowicie ten dług publiczny Katalonii oczywiście już stracił swój rating. S&P obniżył rating długu Katalonii, ale to, co jest najistotniejsze, 2/3 tego długu znajduje się w rękach Madrytu. I tu możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której jeżeli Katalonia pójdzie w kierunku ogłoszenia tej nawet na papierze niepodległości. To jest pytanie, co dalej z długiem publicznym Katalonii, jeżeli głównym wierzycielem jest Madryt. Katalonia wyjęta z Hiszpanii na pewno nie jest tą Katalonią, która rozwija się również dzięki Hiszpanii, ponieważ Katalończycy mają to do siebie, że mają krótką pamięć. Oni nie pamiętają o tym, że stali się największymi beneficjentami w 2012 roku schematu finansowania regionów i skorzystali na tym najbardziej ze wszystkich regionów. I trochę egoistycznie podchodzą, ponieważ jeżeli jest się częścią wspólnoty, częścią Królestwa Hiszpanii, to jednak również trzeba patrzeć. Moja opinia jest taka, że to, co może się wydarzyć, to jest ogłoszenie nowych wyborów. Bo jeżeli Puigdemont chce mieć mocną legitymację władzy, to nie może opierać się na ulicy. Panie Mirosławie, za chwilę jeszcze wrócimy do pana komentarzy. Natomiast posłuchajmy, bo też będzie o Hiszpanii. Przegląd europejskiej prasy ekonomicznej, Jakub Witkowski. Na początek doniesienia z Hiszpanii. W związku z kryzysem w Katalonii i groźbą rozpadu kraju, hiszpański rynek zaczyna nerwowo reagować. El Mundo pisze o największych spadkach indeksu giełdowego IBEX od czasów Brexitu. To tąpnięcie rzędu 2,85%. W innym artykule tej gazety czytamy o firmie inwestycyjnej iBroker, która w związku z tym, co się dzieje w Katalonii, postanowiła tymczasowo wycofać swoje depozyty z tamtejszego banku Sabadell. Zarząd iBroker wyjaśnił gazecie, że decyzja zapadła po tym, jak spora liczba klientów skontaktowała się z firmą, nie kryjąc obaw o swoje oszczędności. Tymczasem inny hiszpański dziennik El País informuje, że zarząd wspomnianego Banco Sabadell spotyka się dzisiaj, by zatwierdzić zmianę miejsca siedziby, tak by znajdowała się ona poza Katalonią. Jak pisze gazeta, decyzja o ucieczce z regionu już zapadła, ale na razie nie wiadomo, gdzie miałaby się znajdować ta siedziba i dlatego też zaplanowano to spotkanie. Rozważane jest Madryt, Alicante lub jedna z gmin Asturii. Z Hiszpanii przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. The Guardian analizuje bieżącą sytuację ekonomiczną i gospodarczą Zjednoczonego Królestwa w związku z wyjściem z Unii Europejskiej. Brexit uderza w nowe firmy z sektora usług, brzmi nagłówek jednego z tekstów. W kolejnym czytamy, że gospodarka Wielkiej Brytanii hamuje, bo w kraju panuje niepewność, a sprawę pogarsza też niski kurs funta, który winduje koszty importu. Pierwsza połowa roku to spadek w sektorze usług, który stanowi 80% aktywności brytyjskiej gospodarki. W konsekwencji, jak twierdzi gazeta, królestwo znów wpadło w recesję. Spójrzmy teraz na to, co się dzieje w Niemczech. Tam najnowsze doniesienia na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung na temat dzisiejszego wyroku Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe dotyczącego promocji wyrobów tytoniowych. Nie ma żadnych wyjątków od reklamy papierosów w internecie, brzmi tytuł tego artykułu. Trybunał postanowił, że zakaz reklamy dotyczy wszystkich i wszystkiego, nawet firmowych witryn internetowych. Strony korporacyjne podlegają takim samym surowym zasadom zakazu promocji palenia tytoniu, jak w przypadku gazet i portali informacyjnych. Najwyższy niemiecki sąd cywilny przyznał tym samym rację tym konsumentom, którzy nie zgadzali się na zdjęcia umieszczane na głównych stronach firm. Na fotografiach znajdowały się uśmiechnięte osoby, papierosy i inne akcesoria. I na koniec zaglądamy do czeskich sklepów spożywczych. Gazeta Mlada Fronta Dnes analizuje przyczyny gwałtownego wzrostu cen masła. Głos zabrał minister rolnictwa Marian Jureczki, który uważa, że to sprawka firm handlujących masłem, a nie rolników. Branża broni się jednak i twierdzi, że marże wcale nie wzrosły. Mlada Fronta Dnes sprawdza też, jak ceny masła kształtują się u sąsiadów. Zdaniem Stowarzyszenia Przemysłu Mlecznego w Niemczech masło kosztuje najwięcej od 5 dekad. W Polsce ten tłuszcz można kupić za maksymalnie 30 koron, wylicza gazeta. Nie lepiej mają Słowacy. U nich w ciągu ostatniego roku ceny masła poszybowały w górę aż o ponad 50%. Przegląd opracował Jakub Witkowski. Panie Mirosławie, co by pan jeszcze dodał do tych informacji, które były w przeglądzie? Tutaj trudno coś dodać, ale oprócz Sabadell jest jeszcze Caixa, która jest jednym z największych banków hiszpańskich, która również przeżywa w tej chwili dość duże problemy, również związane z płynnością depozytów. To znaczy tym, jakie jest podejście deponentów do bezpieczeństwa wkładów, ale jest jeszcze coś, co jest sztandarem Katalonii, to jest Mercadona i Roy, który również jest patriotą katalońskim, ale jest szefem największej sieci handlowej i też jest prawdopodobieństwo tego, że Mercadona również może zmienić siedzibę. To jest coś, co jest również kwestią reputacyjną. Nissan przygotował plan ewakuacji swoich fabryk. Nie zapomnijmy, że Tarragona to jest największy hub chemiczny w Europie. Inaczej mówiąc, ja trochę odwołuję się do historii Katalonii. Katalończycy żyją w kręgu mitów, a jednym z mitów jest to, że byli niepodlegli. Nigdy nie byli niepodlegli, ponieważ nawet w czasach, w których się odwołują, byli częścią Królestwa Asturii. W związku z tym, ale było tak, że jeżeli coś złego się działo w Katalonii, nawet w czasie wojen religijnych, zamieszek religijnych, to tym, który wykazywał najwięcej zdrowego rozsądku, to byli kupcy. Ja liczę po prostu na to, że ci szefowie, właściciele przedsiębiorstw mają za dużo do stracenia, aby pozwolić na dążenie do realizacji mitycznej niepodległości. I na tym kończymy o Hiszpanii. Będziemy oczywiście nieraz wracać. Teraz Beata Płomecka. Jak toczą się rozmowy z Wielką Brytanią? Nie są to bynajmniej szybkie i bezproblemowe negocjacje. Wciąż brak uzgodnień w sprawach kluczowych dla Unii Europejskiej, w tym także dla Polski. To przede wszystkim zobowiązania finansowe. Unia chce, żeby Wielka Brytania wpłacała do europejskiego budżetu składki tak jak to robi teraz i by wpłacała nawet po Brexicie. Ten obecny budżet obowiązuje wprawdzie do 2020 roku, ale projekty z unijnego budżetu są finansowane do 2023 roku. Władze w Londynie nie chcą się na to zgodzić. Główny unijny negocjator Michel Barnier odpowiada, przecież Wielka Brytania zgodziła się na ten budżet kilka lat temu i zobowiązania muszą być dotrzymane. Nigdy nie zaakceptujemy sytuacji, w której 27 państw będzie płaciło za uzgodnienia 28 krajów. To proste, podatnicy 27 nie mogą ponosić konsekwencji decyzji, której nie podjęli. Druga kwestia jeszcze nie rozstrzygnięta, choć obie strony nieco zbliżyły się w swoich stanowiskach. stanowiskach to prawa Europejczyków, w tym Polaków w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Bruksela chce na przykład, by obywatele Unii, w tym Polacy, mogli swobodnie sprowadzać na Wyspy Brytyjskie małżonków także spoza Unii Europejskiej. Wielka Brytania natomiast chce wprowadzić ich kontrolę, na przykład pod względem dochodów. I nie chce się zgodzić, by prawa Europejczyków cały czas gwarantował unijny Trybunał Sprawiedliwości. Wydawało się, że w przełamaniu impasu miało pomóc przemówienie brytyjskiej premier Theresy May we Florencji i propozycja wprowadzenia okresu przejściowego między Brexitem a wejściem w życie nowej umowy handlowej Unii z Wielką Brytanią. To miałby być 2-letni okres przejściowy na obecnych zasadach. Londyn dotrzymałby swoich zobowiązań, gwarantował prawa Europejczyków i wpłacał do unijnego budżetu, ale też i korzystałby z dostępu do jednolitego rynku i Unii celnej. Problem tylko w tym, że kilka dni po słynnym przemówieniu Theresy May we Florencji minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Boris Johnson zakwestionował ten pomysł. To wywołało irytację europosłów. Szef Hadeków Manfred Weber pytał, do kogo Unia ma dzwonić w Londynie. Kto mówi w imieniu brytyjskiego rządu? Mój apel do premier May jest następujący. Najwyższy czas wykazać się przywództwem. Nie potrzeba nam więcej przemówień, potrzebne są konkretne działania. I może najlepszą rzeczą byłaby dymisja Johnsona, bo my musimy wiedzieć, jakie dokładnie jest stanowisko negocjacyjne w Wielkiej Brytanii. Ponieważ na razie nie ma dużych postępów w rozmowach Unii z Wielką Brytanią, mało prawdopodobne wydaje się, by na europejskim szczycie za 2 tygodnie wspólnota dała zielone światło dla rozpoczęcia rozmów o przyszłej umowie handlowej. Tak mówił szef komisji Jean-Claude Juncker. Na razie nie mogę powiedzieć, że jesteśmy gotowi przejść do drugiej fazy negocjacji. Na możliwie szybkim rozpoczęciu negocjacji w sprawie przyszłej umowy unijno-brytyjskiej bardzo zależy władzom w Londynie. Ułożenie przyszłych relacji handlowych to teraz sprawa kluczowa, bo brytyjski biznes i zagraniczni inwestorzy na wyspach chcą wiedzieć, w jaki sposób ich firmy będą mogły prowadzić interesy z firmami krajów ze starego kontynentu. I teraz jeszcze przenosimy się do Grecji, która nas pozytywnie zaskoczyła. Czyżby wychodziła z kryzysu? Ponownie Beata Płomecka. To jeszcze nie oznacza, że Grecja całkiem wyszła na prostą, bo wciąż jest uzależniona od międzynarodowej pomocy finansowej, a dług publiczny sięga 180% PKB, ale na pewno jest to krok na drodze do odzyskania zaufania inwestorów. Zamykając procedurę nadmiernego deficytu, Komisja Europejska i unijne kraje doceniły wysiłki władz w Atenach dotyczące trzymania w ryzach finansów publicznych. Wiceszef Komisji Pierre Moscovici mówił o poświęceniu greckiego społeczeństwa, kiedy informował o zamknięciu procedury nadmiernego deficytu. To decyzja bardzo ważna i symboliczna. Po wielu latach poświęceń Grecy mogą w końcu czerpać korzyści z wysiłków. Pakiet przyjętych reform i cięć budżetowych był bez precedensu i to pozwoliło Grecji wyjść z procedury nadmiernego deficytu. To dobre wiadomości, bo władze w Atenach mogą przestać myśleć o oszczędnościach i otworzyć nowy rozdział inwestycji, wzrostu i zatrudnienia. W ostatnim czasie, już po przejęciu władzy przez lewicową Syrizę, która głosiła hasła zerwania z wymuszonymi przez europejskie instytucje cięciami wydatków, Grecja wdrożyła ponad 140 działań oszczędnościowych. Wiele z nich było na dużą skalę, a teraz zaczęły one procentować. Grecja była w procedurze nadmiernego deficytu od 2009 roku. Wtedy deficyt finansów publicznych przekraczał 15% PKB. Unijny limit, przypomnijmy, to 3% PKB. Wprowadzane oszczędności pozwoliły na stopniowe zmniejszanie deficytu. Termin końcowy jego zredukowania przekładano kilkakrotnie, ostatni raz w sierpniu 2015 roku. Ale w ubiegłym roku Grecja już wypracowała budżetową nadwyżkę na poziomie 0,7%, a Komisja Europejska oceniła w swoich prognozach, że pozytywne wysiłki finansowe Aten są trwałe. Podjęte przez władze działania mają przynieść oszczędności wynoszące 4,5% PKB do 2018 roku. To są działania, które powinny przywrócić zaufanie inwestorów. Teraz musimy zapewnić konstruktywną współpracę między wszystkimi instytucjami i władzami greckimi, by pomyślnie zakończyć trzeci program pomocowy. To pozwoli Grecji wrócić na rynki finansowe i zmierzać w dobrym kierunku. Obecnie władze w Atenach otrzymują wsparcie z trzeciego programu finansowego, który opiewa na 86 miliardów euro. Pieniądze jednak w większości są przekazywane na spłatę wcześniejszych kredytów. Grecja chce już w przyszłym roku samodzielnie funkcjonować, ale by mogła wrócić bez finansowego wsparcia na międzynarodowe rynki, konieczne będzie zmniejszenie jej zadłużenia. Tak uważa Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który od dawna się tego domaga, ale pożyczkodawcy ze strefy euro, głównie Niemcy, do tej pory nie chcieli się na to zgodzić. Euroland ma wrócić do dyskusji na ten temat za rok. Panie Mirosławie, wyjdzie na swoje? No, gdybyśmy porównywali tempo wzrostu PKB Wielkiej Brytanii i Grecji, to no cóż, Grecja dzisiaj wzrasta 3 razy szybciej pod względem PKB niż Wielka Brytania. Grecja pokazała, że można zaciskając pasa jednak zrobić coś bardzo dobrego w gospodarce. Tak. Bardzo takim dobra turystyka i bardzo dobry rachunek, saldo rachunku obrotu bieżącego. Dobrym przykładem się okazała. Tak. Dziękuję jest. Bardzo. Beata Płomecka, Mirosław Bieszki i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.